shanga. Umeweka tamaa nyingi, si wema dada na shanga. Umeweka tamaa nyingi, si wema dada na shanga. Umeweka tamaa nyingi, si wema dada na shanga. Rafiki yako Neema kakasirika kwa vitendo ulivyotenda kwa mumewe. Umwita shemeji mara bwana, shemeji mara bwana. Neema alikuamini, ukatumia mbinu zako ukavunja ndoa yake. Neema alikuamini, ukatumia mbinu zako ukavunja ndoa yake. Umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we siwe madada. Umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we. Mshemeji ulizidi nyumbani kwa Neema, ilikuwa nia yako kakavunja ndoa yake dada. Siwe madada, siwe madada, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we. Siwe madada, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we. Mshemeji ulizidi nyumbani kwa Neema, ilikuwa nia yako kakavunja ndoa yake dada. Siwe madada, siwe madada, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we. Siwe madada, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we. Neema alikuamini kama rafiki mpenzie, kaondoa wasiwasi juu yako na mumewe. Kila njia kumlaghai mumewe, tamaa yako dada imevunja mapenzi yake. Siwe madada, umeponza mwenzio mama katika kwa mumewe, tamaa yako we. Siwe mama, siwe madada, umeponza mwenzio katika kwa mumewe, tamaa yako we. Neema alikuamini kama rafiki mpenzie, kaondoa wasiwasi juu yako na mumewe. Matumia kila njia kumlaghai mumewe, tamaa yako dada imevunja mapenzi yake. Siwe mama mama, siwe madada, siwe mama, siwe madada, siwe mama, siwe mama, siwe mama.